Poprawnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 czerwca, jest 21. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Projekt ustawy w sprawie użycia broni przez polskie służby opublikowany. Nie ma porozumienia między studentami a władzami Uniwersytetu Warszawskiego. Synoptycy ostrzegają, nadciąga fala upałów. Na rządowych stronach opublikowano projekt ustawy w sprawie użycia broni przez polskie służby. To propozycja nowelizacji części przepisów w ustawach regulujących działanie wojska, policji i Straży Granicznej. Kluczowe przepisy dotyczą zasad użycia broni. Jak czytamy w proponowanych przepisach, nie popełnia przestępstwa żołnierz, funkcjonariusz policji lub Straży Granicznej, który z naruszeniem zasad użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej wydaje rozkaz ich stosowania lub sam ich używa w określonych wypadkach, jeżeli sytuacja wymaga natychmiastowego działania. Zmiany przepisów rząd zapowiedział po tym, jak podczas służby na granicy z Białorusią ugodzony nożem przez osobę próbującą przekroczyć granicę zginął jeden z żołnierzy, a informacja zbiegła się z doniesieniami o zatrzymaniu trójki żołnierzy za oddanie na granicy strzałów ostrzegawczych. Po tych wydarzeniach rząd zdecydował o przywróceniu strefy buforowej na granicy z Białorusią. Strefa obowiązuje od czwartku. Na razie jest spokojnie, mówił dziś w Polskim Radiu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Będzie jeszcze potrzebna parę dni, żeby rzeczywiście się przyzwyczaić, że te 200 metrów, 2 kilometry jest strefą, gdzie nie powinno się wchodzić. Choć z drugiej strony nadal mamy naruszenia granicy ze strony białoruskiej. Tutaj nie zmieniło się nic. To, co się dzieje od wielu tygodni, nadal jest realizowane przez stronę białoruską. A strefa buforowa obowiązuje na odcinku 60 km granicy. Współpracujemy z Polską w sprawie działań hybrydowych Rosji, mówi sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg, który przebywa z wizytą w Waszyngtonie, powiedział, że Rosja wykorzystuje migrację w wojnie hybrydowej przeciwko krajom europejskim. Podczas panelu dyskusyjnego w ośrodku The Wilson Center Jens Stoltenberg powiedział, że Rosja podejmuje wiele wrogich działań wobec państw sojuszu. Jesteśmy świadkami instrumentalizacji migracji wzdłuż granicy Polski z Białorusią. Mieliśmy próby sabotażu, w tym podpalenia infrastruktury w kilku krajach wspierających Ukrainę. Widzieliśmy cyberprzestępczość i inne wrogie działania przeciwko sojusznikom z NATO. Stoltenberg powiedział, że ministrowie NATO uzgodnili wspólną odpowiedź, która obejmuje m.in. wymianę informacji wywiadowczych oraz wzmocnienie cyberobrony. Te działania hybrydowe i akty wrogości poniżej poziomu artykułu 5 stanowią zagrożenie i współpracujemy w tej sprawie z polskimi władzami. Sekretarz generalny NATO dodał, że w wojnie hybrydowej prowadzonej przez Rosję konieczne są zarówno wspólne działania sojuszu, jak i poszczególnych krajów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nie udało się osiągnąć porozumienia podczas spotkania przedstawicieli władz Uniwersytetu Warszawskiego z trzyosobową delegacją protestujących studentów. Młodzi protestują przeciwko wojnie w Palestynie i zabijaniu cywilów w Strefie Gazy. Sprzeciwiają się też współpracy uczelni z Izraelem. Jednym z powodów braku porozumienia było prowadzenie negocjacji za zamkniętymi drzwiami, bez udziału rektora uczelni i bez udziału osób z zewnątrz, mówi student filozofii i matematyki Mikołaj Skawiński. Chcielibyśmy, żeby te rozmowy były upubliczone, żeby było wiadomo, co kto mówił na jakich negocjacjach, żeby nie było też tak, że jedna osoba się do czegoś deklaruje, a później to nie ma zupełnie pokrycia w rzeczywistości. Natomiast co mnie osobiście zaskoczyło, to, że rektor nie miał sam jakby takiej odwagi, żeby przyjść na to spotkanie i rektor sam wybrał miejsce, sam wybrał czas, mógł przyjść spokojnie. W ubiegłym tygodniu na prośbę rektora na kampusie interweniowała policja, a w środę około 30 protestujących studentów będzie przesłuchiwanych na komisariacie. Dziekani i dyrektorzy jednostek Uniwersytetu Warszawskiego opublikowali na stronie uczelni komunikat, w którym napisali m.in., że przemoc w każdej formie, wywoływanie konfliktów, eskalowanie agresji, w wyniku której giną ludzie, to zjawiska, które należy potępić. Poparli prawo do pokojowego wyrażania sprzeciwu i manifestowania swoich poglądów. Jednocześnie podkreślili, że protesty powinny być skierowane do właściwych adresatów, a przy ich wdrażaniu nie wolno stosować przemocy. Rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Warszawskiego zapowiedziała, że spotkania ze studentami będą kontynuowane. Do Polski napływa fala upałów. Jutro w wielu regionach temperatura przekroczy 30 stopni. Synoptycy ostrzegają także przed burzami. upał do Polski dotrze jutro. Obejmie regiony południowe i centralne, zapowiada synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilona Śmigrodzka. Na południu Małopolska, Podkarpacie temperatura około 30, może do 31 stopni, ale także w centrum już ciepło do 29, może lokalnie 30 stopni, gdzieś w okolicach południowego Mazowsza. W środę na południowym wschodzie ma być jeszcze cieplej, natomiast na zachodzie Polski upalnie zrobi się w piątek. Najbliższe dni będą także burzowe. Marta Szulborska, Polskie Radio. A prognoza na najbliższe godziny po wiadomościach sportowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Na Mistrzostwach Europy dwa spotkania już za nami. Oba zostały rozegrane w grupie E i w obu doszło do sporej niespodzianki. Rumunia ograła 3-0 Ukrainę, a Słowacja wygrała 1-0 z Belgią, która co prawda dwa gole strzeliła, ale oba ku rozpaczy belgijskich kibiców nie zostały uznane. Od kilku minut walczą w naszej grupie Francuzi z Austriakami. Jest 6. minuta spotkania, wciąż 0-0. Polacy, którzy wczoraj przegrali 1-2 z Holandią, z Austrią zagrają w piątek. Jaki jest krajobraz zdrowotny w naszej kadrze po tej pierwszej bitwie, a przed kolejną szczegóły zdradzi rzecznik prasowy kadry Emil Kopański. Jeżeli chodzi o Bartosza Salamona, w czasie meczu doznał on urazu stawu skokowego i ręki. Po pełnej diagnostyce ortopedycznej zdrożył plan, według którego najpóźniej pojutrze Bartek ma być już gotowy do pełnego treningu z drużyną. Jeśli chodzi o Kubę Piotrowskiego, z powodu drobnego urazu w poniedziałek trenował indywidualnie, ale już jutro powróci do treningu z całym zespołem. Kwestia Michała Skurasia i Piotra Zielińskiego. Oni obaj doznali bardzo drobnych urazów, które nie wyłączają ich w ogóle z treningów. Natomiast Paweł Dawidowicz i Robert Lewandowski nadal trenują indywidualnie i plan sztabu medycznego zakłada, że obaj będą gotowi do gry już w meczu z Austrią. Mecz Polska-Austria w piątek o 18:00. Dobrze rozpoczął sezon na trawie Hubert Hurkacz. Dobrze, bo wygrał w pierwszej rundzie turnieju w Halle. Pokonał Włocha Flavio Cobollego 7-5 i 7-6, więc tiebreak znowu był klasyku Huberta, który po meczu był zadowolony. Pierwsze moje zwycięstwo na trawie w tym roku, bardzo się z niego cieszę, również 200. zwycięstwo w karierze. Nie jest to łatwe przenieść się z mączki na trawę, ponieważ jest dużo czasu na mączce, jak się gra, piłka skacze do góry, a tutaj jeżeli będzie próbowało się podnieść piłkę, to nie zadziała. Jest dużo, dużo plusów i będę trenował cały czas, żeby tą grę na trawie polepszać. Brawa dla Hurkacza, a także dla Katarzyny Niewiadomej, która zajęła drugie miejsce na trzecim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Polka uciekała ze swoją klubową koleżanką Neve Bradbury i to Australijka pierwsza przejechała linię mety. Liderką pozostaje Holenderka Demi Vollering. Niewiadoma jest szósta w meczu Austrii z Francją na Euro 0-0, 7 minuta. W nocy na zachodzie, północy i w centrum zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a początkowo również zanikającymi burzami. Na południowym zachodzie opady możliwe ponownie nad ranem. Temperatura minimalna od 13 do 17 stopni, wiatr słaby, w czasie burz możliwe porywy do 65 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

albumach. Dziś nieco zapomniany, a w latach 90. uważany za jednego z najlepszych angielskich gitarzystów swojego pokolenia. Oryginalny i niezwykle inspirujący dla paru pokoleń gitarzystów. Od lat 90. począwszy do dziś. Wychowywał się na muzyce grupy The Smiths, a jego idolem był gitarzysta tej formacji Johnny Marr. To tyle słowem wstępu, a przechodząc do rzeczy, dziś będziemy słuchać nagrań z udziałem Bernarda Butlera, zarówno tych, w których grał na gitarze, jak i tych, które produkował. Rozpoczęliśmy od płyty pierwszej i najważniejszej w jego dorobku, przynajmniej jeśli chodzi o, może najważniejsze, to przesadziłem, jednej z najważniejszych, Suede. Debiutancki album tej grupy ukazał się w roku 1993 i wszystkie muzykę do wszystkich piosenek skomponował Bernard Butler przy udziale wokalisty Bretta Andersona, który koncentrował się na tekstach piosenek, ale podpisywali oczywiście wszystkie utwory razem. Płyta Suede, utwór So Young, singla, 22 miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Za chwilę posłuchamy jeszcze innego utworu z tego samego albumu, który nieźle sobie radził na listach przebojów, ale najpierw taka perełka z debiutanckiej płyty Suede, utwór powiedzmy nie najważniejszy, ale naprawdę urokliwy. Did you ever go out of the Grupa Suede z płyty debiutanckiej Suede, po prostu z roku 1993. Ta płyta wskoczyła na sam szczyt listy brytyjskich albumów w roku oczywiście 93. To była piosenka Animal Nitrate, która ukazała się również na singlu i całkiem nieźle radziła sobie na europejskich listach. Wcześniej Pantomime Horse, tego samego wydawnictwa. Teraz przechodzimy już do drugiej i ostatniej płyty grupy Suede, na której pojawił się jako gitarzysta Bernard Butler, bo niestety po płycie Dogman Star drogi artystów rozeszły się, czyli przede wszystkim Bretta Andersona i właśnie Bernarda Butlera. Na początek posłuchamy utworu spoza płyty, to będzie strona B singla, ale za to jaka piosenka. Out. We Are The Pigs, utwór, który ukazał się na płycie Dogman Star i także na singlu dotarł do top 20 w Anglii. Druga płyta grupy Suede była bardziej refleksyjna niż przebojowa, ale już w trakcie nagrywania utworów na ten album doszło do rozłamu w łonie grupy i Bernard Butler odszedł. Właściwie już nie we wszystkich nagraniach wręcz uczestniczył, a już bardzo szybko zaczął komponować nowe piosenki, które później się znalazły na płycie The Sound of McAlmont and Butler. Bardzo ładna piosenka szwedzkiej artystki Neny Cherry z jej trzeciego albumu zatytułowanego Man, ale nie byłaby tak atrakcyjna ta piosenka, gdyby nie brzmienie gitary Bernarda Butlera. Naprawdę warto zwrócić uwagę na jego grę w utworach, które jeszcze przed nami. W tym samym roku, 1996, no może jeszcze gwoli wyjaśnienia, McAlmont and Butler to był duet, który debiutował płytą The Sound of McAlmont and Butler w roku 1995. Słuchaliśmy z tego albumu piosenki Yes, a Woman to fragment płyty Man, Nene Cherry. W tym samym 1996 roku Butler wsparł muzycznie dwóch innych muzyków, Angelo Badalamentiego, znanego przede wszystkim z muzyki do serialu Twin Peaks, i Tima Busa, wokalisty grupy James. Całość została nazwana Booth and the Bad Angel. Love, God is love, and a lover. Największy solowy przebój Bernarda Butlera, Stay. Fragment albumu People Move On z roku 1998. Czyli Bernard Butler na gitarze, śpiewający, komponujący, no i także tekst jego autorstwa. Początek tego wieku to współpraca Bernarda Butlera z grupą The Libertines. I to nie byle jaka, dlatego że wyprodukował dwa z pierwszych czterech singli tego zespołu. She won't let you go, oh no.